Odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 stycznia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Po rodzinnej tragedii w Ustce nożownik usłyszy zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Dziś Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Oświęcimiu, obchody 81. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Wkrótce poznamy wyrok w sprawie Brejza Kaczyński, a poszło o zniesławienie. Zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa usłyszy mężczyzna, który w nocy zaatakował nożem swoją rodzinę w Ustce. Rany w ataku odniosło w sumie 5 osób. 2 poszkodowane kobiety przebywają w ciężkim stanie w szpitalu. Nie żyje 4-letnia córka napastnika. Okoliczności zdarzenia ujawnił w rozmowie z TVP Info prokurator Patryk Wegner z Zespołu Prasowego Prokuratury Okręgowej w Słupsku. Doszło do awantury na pewno. Usłyszał to sąsiad, który próbował interweniować. Niestety sprawca był tak pobudzony, że nie udało mu się powstrzymać sprawcy. Zadzwonił po policję, przyjechały służby. Służbą udało się obezwładnić napastnika. Zaczęto udzielać pomocy pokrzywdzonym. Mężczyzna od 23 lat jest funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa. W październiku przeszedł badania okresowe i został dopuszczony do dalszej służby. Grupa 20 byłych więźniów, przedstawiciele władz państwowych i liczne delegacje z całego świata biorą udział w uroczystościach 81. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Na świecie 27 stycznia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. Na terenie miejsca pamięci jest nasz reporter Paweł Pawlica. Obchody zgodnie z wieloletnią tradycją rozpoczęła krótka, ale też bardzo symboliczna ceremonia złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przed ścianą śmierci przy bloku 11. To ważny moment, w którym ramię w ramię, aby oddać hołd ofiarom zagłady, stają ostatni żyjący świadkowie piekła Auschwitz, młodzi ludzie i pracownicy miejsca pamięci. Tu mama zginęła, a ja miałam wtedy 3 latka. To było żywe piekło, tu tylko się stąd wychodziło przez komin. Po prostu pamięć to jest nasz obowiązek. Główne uroczystości rozpoczną się o godzinie 16 w budynku tzw. centralnej sauny obozu Auschwitz-Birkenau II. W tym budynku nadawano więźniom numery. W czasie ceremonii głos zabierze m.in. jeden ocalały, 97-letni Bernard Offen. Nie ma zaplanowanych przemówień polityków. Tyle Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Za pół godziny usłyszymy wyrok w sprawie Brejza Kaczyński. Europoseł Koalicji Obywatelskiej pozwał prezesa Prawa i Sprawiedliwości za zniesławienie podczas przesłuchania przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Jarosław Kaczyński powiedział wówczas o Brejzie, że dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw. Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia jest Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry. Czego domaga się europoseł? Krzysztof Brejza domaga się przynajmniej 50 tysięcy złotych na cele charytatywne, ale decyzję co do wymiaru kary pozostawia sądowi. Chodzi przede wszystkim o przeprosiny przez Jarosława Kaczyńskiego. To było brutalne zniesławienie i element kampanii hejtu, mówiła żona i pełnomocnik powoda, adwokat Dorota Brejza. Mój mąż nie popełnił żadnych przestępstw, a już na pewno nie odrażających. Zasadniczo odpowiedzialność za słowo jest czymś, co jest w cywilizowanym państwie rzeczą naturalną. Trzeba ponosić konsekwencje słów, które się wyraża. Pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego wniósł o uniewinnienie swojego klienta, a sam lider PiS uważa się za niewinnego, bo jak mówił, nie czuje się winny, bo jedynie odpowiadał na pytania. Ja zgodnie z złożonym przyrzeczeniem odpowiadałem na pytania i nie ukrywałem niczego, bo przyrzeczenie obejmuje także zobowiązanie do tego, żeby niczego, co jest wiadome, nie ukrywać, a to było mi wiadomo. Obie strony przekonują, że nie jest to zwykła sprawa, a proces o prawdę. Tyle od Mariusza Pieśniewskiego. Dziękujemy bardzo. Wielkopolskie szkoły odwołały znowu dziś zajęcia. Z lekcji zrezygnowano w 266 placówkach. To więcej niż wczoraj. Powodem są trudne warunki atmosferyczne. Karolina Adamska z Kuratorium Oświaty w Poznaniu mówi, że dyrektorzy, którzy odwołali lekcje, powinni zorganizować zajęcia opiekuńcze. Ci uczniowie, którzy z jakichś powodów nie mają możliwości pozostania w domu i dotrą do tej szkoły, jak najbardziej mają te zajęcia opiekuńcze zapewnione. Uczniowie nie będą musieli nadrabiać zaległości w weekendy.

Pat Blodgett, jeden z przebojów. To była kopalnia przebojów, ta płyta Joyride, 1991 rok, zespół Roxette. To Państwa propozycje, a to konkretnie list od pana Mateusza Stożymia, który właśnie zaproponował, abyśmy sobie wspólnie przypomnieli tę piosenkę, bo do 13 jeszcze Państwo też mają na to szansę, aby ten ulubiony utwór pojawił się na antenie Trójki. 22,7 Trójek, można dzwonić i można do nas pisać ukf@polskieradio.pl. Pisać do nas tak, jak zrobił to pan Artur, który tak dla zmiany nastroju chciałby posłuchać utworu Closer zespołu Kings of Leon. Kings of Leon i Klause. Tak dzisiaj brzmi muzyczna poczta UKF-u na antenie Trójki. Jeszcze przez trzy kwadranse, prawie trzy kwadranse. 22,7 Trójek Państwo mogą do nas dzwonić. Można też pisać ukf@polskieradio.pl. Okazuje się, że przed nami kolejna zmiana nastroju. i to jaka. Bardzo pięknie proszę o najnowszy utwór Harry'ego Stylesa z dedykacją dla moich córek, Julii i Emilki, wiernych fanek tego artysty. Mama. Słuchałem tej piosenki już wielokrotnie od momentu jej premiery i za każdym razem jakoś lepiej mi brzmi. No właśnie, zaskakujące to jest trochę, kiedy artysta przez lata przyzwyczaja nas do swoich płyt, które brzmią tak, nie, a nie inaczej. No ale artyści, proszę państwa, muszą poszukiwać, bo chcieliby państwo wychodzić na scenę kilkadziesiąt razy w roku, a może nawet więcej, i śpiewać wciąż te same piosenki, no proszę się postawić w ich sytuacji, spojrzeć na to z ich perspektywy. Nagranie Aperture, nowy utwór Harry'ego Stylesa, myślę, że jeszcze tylko zaostrza nam apetyt i ten czas do 6 marca. No ciekawe, jak upłynie, czy jeszcze pojawi się kolejny singiel. Kiss All The Time, Disco Occasionally. To będzie tytuł nowej płyty Harry'ego Stylesa, która ukaże się 6 marca. A to nagranie przed chwilą najnowsze dzisiaj chyba, jak do tej pory, w zestawie, który państwo przygotowują do audycji, która nazywa się Muzyczna Poczta UKF-u. Do 13 w Trójce jeszcze państwa propozycje. 22,7 albo ukf@polskieradio.pl. Pan Paweł pisze do nas z prośbą o Boba Marleya and the Wailers i utwór Could You Be Loved. Thank you. Trochę reggae w muzycznej poczcie UKF-u, jak najbardziej. Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? 22,7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Pan Bartosz, stały słuchacz z Poznania, pisze dzisiaj tak. Bez zbędnego rozpisywania dzisiaj, panie Mariuszu, Toto i Georgie Poggi z pozdrowieniami dla wszystkich miast w Polsce, które walczą z zimowymi atrakcjami, w cudzysłowie. I w nawiasie, gołoleć, zamarzanie atrakcji tramwajowych i kolejowych itp. itd. Panie Bartoszu, słuchamy. Toto.1978 rok. Pierwszy album zespołu Toto, Georgie Poggi. Przy mikrofonach Cheryl Lynn i Steve Lukather. ukf@polskieradio.pl. Listów kolejnych przybyło w skrzynce, ale proszę do nas pisać także, jeśli państwo zechcą pisać także po zakończeniu audycji.

utwór zatytułowany Poniedziałek. Doskonale nam zabrzmiał także i we wtorek w muzycznej poczcie UKF-u. 22 i 7 trójek. Państwo do nas dzwonią. Zaraz przejdziemy do tych zamówień telefonicznych, ale jeszcze jeden list, krótki, od pana Rafała, który prosi o Tears for Fears in the Working Hour. Thank you. Songs from the Big Tree. Płyta, która w ubiegłym roku skończyła lat 40, czyli za chwilę, 25 lutego, 41. rocznica ukazania się drugiego albumu Tears for Fears. The Working Hour, dzisiaj w muzycznej poczcie UKF-u. UKF@polskieradio.pl. To Państwa listy, są też telefony 22 i 7 trójek. Dobrze, chciałem zamówić piosenkę grupy Iron Maiden, Wasted Years. Mówi Tomek z Łodzi. We'll be right back.